مدینے جاواں بڑا دل کردا، مدینے جاواں بڑا دل کردا، میں ویکھاں جلوہ سونے دے کردا، میں ویکھاں جلوہ سونے دے کردا، مدینے وچ خسارے عمر گوائی، نیک عمل نا خیر کمائی، وچ خسارے عمر گوائی، نیک عمل نا خیر کمائی، پلے وچ عمل نہ کائی، پلے وچ عمل نہ کائی، حشر دے دن تو ڈردا، مدینے جاواں بڑا دل کردا، مدینے جاواں بڑا دل کردا، میں ویکھاں جلوہ سونے دے کردا، میں ویکھاں جلوہ سونے دے کردا، مدینے دن ہوون یا ہوون راتاں، اودیاں ہی کر گلاں باتاں، دن ہوون یا ہوون راتاں، اودیاں ہی کر گلاں باتاں، رج سنائی جا تو ناتاں، رج سنائی اس بوہے دا پن تو بردا، مدینے جاواں بڑا دل کردا، مدینے جاواں بڑا دل کردا، میں ویکھاں جلوہ سونے دے کردا، میں ویکھاں جلوہ سونے دے کردا، مدینے اس نے نہایا حال تائی، یاد آسانوں بھی فرمائی، اس نے نہایا حال تائی، یاد آسانوں بھی فرمائی، خیر کرم دا چولی پائی، خیر کرم جر دے پردا، مدینے جاواں بڑا دل کردا، مدینے جاواں بڑا دل کردا، دردا فکراں کرے پائے، سوچے جند نیمانی کیڑے پاسے جاوائے تھے، کون دلے دا جانی جانی جان